Псалом 9. Славитиму Тебе, о Господи, усім моїм серцем. Розповім про всі чуда Твої. Я буду радуватися і веселитися за Тебе. Оспівуватиму ім'я Твоє, Всевишній. Бо вороги мої назад вернулись, спіткнулись, зникли зперед лиця Твого. Бо Ти взяв в оборону мій суд і мою справу, воссівши на престолі суддя справедливий. Скартав єси народи, знищив нечестивця, і їхнє ім'я стер Ти навік віки. Ворог охляв, руїна його вічна, Ти міста понищив, пам'ять про них пропала. А Господь повік перебуває, Він свій престол поставив для суду, і правдою судитиме вселенну, і народи розсудить справедливо. Пригнобленому Господь буде захистом і пристановищем у час скрути, і уповатимуть на Тебе, хто знає Твоє ім'я. Бо Ти, о Господи, не покидаєш тих, що Тебе шукають. Співайте Господові, що сидить на Сіоні, звіщайте між народами діла Його величні, бо месник крові їх пам'ятає, і не забув він крику вбогих. Помилуй мене, Господи, зглянься над лихом, що завдають мені мої ненависники. Ти, що мене рятуєш від брам смерті, щоб я оповістив усю Твою хвалу в брамі доньки Сіону і тішився Твоїм спасінням. Народи провалилися в яму, що самі зробили, усі ті, що порозставляли, запуталась нога їх. Господь явив себе, суд учинив. У творі рук своїх заплутався безбожник. Нехай безбожники зійдуть до Шеолу. Усі ті народи, що забули Бога. Бо ж не назавжди буде забутий бідний, не пропаде навік надія в богих. Встань, Господи, щоб не подолав смертний. Нехай народи на суд перед Тобою стануть. Нажени, Господи, страх на них, щоб народи знали, що вони – люди».